यत्क्रतुर इत्यादि अर्थमाह। यथा काम भवति तत्क्रतुर भवति, यत्क्रतुर भवति तत्कर्म कुरुते, यत्कर्म कुरुते तद अभिसंपद्यते। ते यत्क्रतुर भवति इसी इत्यादि वाक्य का अर्थ क्रतुना, क्रतुना यादृशे नायं यत्क्रतुः स्यात्पमानिह कुरुते तादृशं कर्म वाङ्मनः कायसाधनैः। यादृशेन क्रतुना अयं पुमान इह यत्क्रतु स्यात्, तादृशं कर्म कुरुते वाङ्मन काय साधने, तादृशं कर्म कुरुते। किन्तु शक्यते यह इति कर्मभूमि, कर्मभूमि इह पुमान यत्क्रतु स्यात्। यत्कर्म इत्यादि अर्थमा यत्कर्म कुरुते तदपि संपद्यते। यत्कर्म कुरुते चायं शुभं वा यदि वा शुभं संपद्यते तत्साक्षात् आत्मत्वेन पुमानयम्। अयम यत्कर्म शुभम च वापि अशुभम कुरुते अतः साक्षात् आत्मत्वेन, अयम पुमान साक्षात् आत्मत्वेन संपद्यते, उसको प्राप्त करता से तादात्म्य हो जाता है। जैसे कर्म करता है शुभ अशुभ उसके साथ में कर्ता मानकर भोग करता है। यत्कर्म कर्मणो अनुष्ठितस्य फलानुकूलत्वम् अथ अथ तो साक्षात आत्मत्व न पुमा, अथ कौन से कर्म है तो उसके फल प्राप्त करे, अनफल के अनुकूल है कर्म। साक्षात संपत्ति में भी आकर होती तो साक्षात संपद्यते, साक्षात संपद्यते का अर्थ आत्मत्व न प्राप्त होती, तद्रूप हो जाता है। कर्मवशात तत्फलम कर्ता आपनोति अयुक्तम, कर्मवशात फलम प्राप्त नहीं, अपूर्व अदृष्टम फल हेतु इष्टत्वाद, तो अपूर्व अदृष्ट नया है वो फलित होगा इति आशंका। अपूर्वमिति अपूर्वमिति चेदं स्या ददृष्टमिति चोच्यते, पुण्यापुण्यमय इति प्राक्चैतदुपवर्णितम्। इदं च अपूर्वमिति अदृष्टमिति च उच्यते, ये कर्म ही अपूर्व अदृष्ट, पुण्यपुण्यमय प्राचेत उपवर्णितम्, धर्ममय अधर्म पुण्यमय इत्यादि कह करके पहले कहा है तद्मय हो जाता है। तिस कर्मवशात तत्फलाप्तिरितेत धर्ममय अधर्म इत्यत्र उक्तम, पुण्य पुण्यमय होता धर्ममय अधर्म कहा है। अज्ञ से संसारित्व काम हेतुरीति ब्राह्मण उक्तम अनुद्य तत्रैव मंत्रम आदत्ते, ये ब्राह्मण वाक्य में कहा गया अज्ञान के काम हेतु संसारित्व, आगे मंत्र तदेश श्लोक भवति के आगे मंत्र पुमान काममय एव कर्मादेशात् प्रयोजकः यथा तदुक्तं श्रुत्येह मन्त्रोऽप्यत्र निगद्यते। यथा पुमान् काममेव कर्मादेः प्रयोजकः स्यात्, तद श्रुत्या उक्तम यह मंत्रोपि अत्र निकटते श्रुत्या यह श्रुत्या उक्तम तद अत्र मंत्रोपि निकटते तस्मिन् से मंत्र भी कहते तदेश श्लोक भवति चौतीस। यह इति अनंतर पूर्व संदर्भ यह पहले का पूर्व ग्रंथ में कहा अभी मंत्र पूर्वार्धम व्याचष्टे तदेव सक्त सहकर्मणे इति लिंगम अन्वयत्र निषक्तमस्य पूर्वार्ध तदेव तदेव इति उपमानस्य सक्तं यत्र मनो भवेत् आत्मा सक्त इदं लिंगं कर्मणासः तत्सदा। पुमान अस्य मनो यत्र सक्तम भवेत् तदेव इति इदं लिंगम आत्मा सक्त कर्मणा सह इदं लिंगम आत्मा सक्त आगे कर्मणा सह इदं लिंगम तत्सदा आगे के साथ संबंध कर्मणा सह इदं लिंगम मनो हे लिंगम इदं लिंगम मन कर्मणा सह तत्सदा एति ये तदेव एति जो कहा कर्मणा सह तत्सदा एति तर मन लिंगम यत्र सक्तम भवेत् इदम लिंगम हे मन का विशेषण होगा यत्र से अज्ञा से मनो निश्चयन सक्तम मन हे निश्चयन सक्तम तो उद्भुत अभिलाषम सक्तकता से उसकी इच्छा उद्भुत प्रकट हो जाती तदा तत्रैव अर्थे तदिदम लिंगम सक्त तत्रैव अर्थे तदिदम लिंगम सक्तस् तेन एकीभूत तदेव विषय इदम लिंगम तद लिंगम सक्त लिंगम सक्त तेन एकीभूत सक्त ते तदेव कर्मणा स पुमान इति तदिदम एवं आत्मा काम कर्म अभ्याम विषयादिन संसरति आत्मा सत्य तो हो गया तत्वार्थ है तदिदम लिंगम तत्वार्थ है तदलिंगम जो मन दिया है उसके साथ संबंध करते हो ठीक है मनो निश्चय सक्तम तदिदम लिंगम ही मन ही लिंगम यत्र अज्ञान से निश्चय यस्मिन् अर्थे सक्त आत्मा सक्त मनो निश्चय सक्तम निश्चय सक्त मन हो गया तदे तत्वार्थे सक्तम तदिदं लिंगं शक्ततेन एकीभूतः आत्मा तदिदं तत्रिवर्ते तदिदं लिंगं तदिदं लिंगं जो निश्चयन सत्त का उसका ही विशेषण होगा तदिदं लिंगं मन मन तदेव तदिदं लिंगं ये मन के लिए तेन एकीभूतः मन ने एकीभूतः आत्मा सक्त तदेव कर्मणा सह तदेव पुमान एति एवं आत्मा काम कर्म व्याम विषयाधीन संसरते तीर्थ लिंग सदार्थ वहाँ सूक्ष्मदेह तो लिंग से अवे मन के लिए इदम लिंगम है क्योंकि आगे लिंग सूक्ष्म शरीर कहेंगे तो आत्मा सक्त तो पहला आया अज्ञस्य आत्मा तेन अर्थेन शक्त तेन की भूत शक्त कहते तेन की भूत आत्मा शक्त इदम लिंगम कर्मणा सह तदा एति इदम लिंगम हे मन मन इदम लिंगम शक्तम हाँ लिंग आगे भी कहते लिंग है तो वही लिंगम इदम लिंगम ही मन को दे करके इदम लिंगम मन सक्तम यत मनो यत्र सक्तम स आत्मा तदेव एति आत्मा एति सक्त आत्मा पहले तो एति क्रिया एक वाक्य हो गया दूसरा है मनो मनो सक्तम भवे ना एक वाक्य हो गया इदम लिंगम मनो यत्र अस्य सक्तम भवेत ये हो गया सक्तम भवेत हो गया तब आत्मा तदेव कर्मणा सह सदा एति तदेव एति तत्सदा तदेव एति आत्मा इदम लिंगम निश्चयन सक्तम तत्रेव अर्थे तदेन्द्र लिंगम ये आत्मा लिंगम सत नहीं कर अर्थे सक्त होता है ना क्योंकि जिसमें अर्थ में सक्त है मन सत होगा अर्थ में आत्मा लिंगम में सत ऐसा नहीं आया न सक्त हो गया अर्थ अर्थ नहीं सक्त का कर्ता हो जाएगा अर्थ लिंगम सक्त कहेंगे तो लिंगम सक्त होता है तो आत्मा तो सक्त नहीं लिंग यहाँ तो मन है सक्त है आगे आत्मा सक्त ना आत्मा तो सक्त हो गया किसमें लिंग किसके साथ है अच्छा तत्रे वर्थे दिया ना तदा तत्रे वर्थे तदिदम लिंगम सक्त यज्ञस्य मनो यश्चन सक्तम स्यात् तदा तदा तत्र वर्थे तदिदम लिंगम सक्त तत्व वर्थे तदिदम ये तो हो गया वो तो कहेंगे तो मन के साथ विशेषण हो जाएगा वही तो पूर्व वाक्य जो है मन है तत्रैव अर्थे तदिदम लिंगम सक्तम पहले तो सक्तम है न अध्ययन है ही यत्र मन सक्तम भवे ताया टीका में जो मूल में है वही तो टीका में मूल में तो मनो यत्र सक्तम है मनो यत्र सत्तम जो दिया है वही मन ही है तदेव तदेव तदिदम लिंगम तदिदम मन मनो यत्र सक्तम यत्र विशेष सक्तम और आत्मा सक्त तेन अर्थेन सह एकीभूत तो सत्य होकर तदेव कर्मणा सह पुमान एति एवं आत्मा काम कर्म अभ्याम विषयाधीन संसरती लिंग शब्दार्थ कहते सूक्ष्मदेव को सूक्ष्मदेव अत्र लिंगं स्यान् लिंगनात् प्रत्येगात्मनः स्वात्मचैतन्य बिंबेन निसंग सह आत्मना अत्र सूक्ष्म लिंगम स्यात् प्रत्येगात्मन लिंगनात् ज्ञापनात् स्वात्म चैतन्य बिंबेन आत्मना निस्संग सक्त ये आत्मा कहते लिंग सात्म चैतन्य बिंबेन आत्मना आत्मना कहते लिंग है आत्मना निस्संग सक्त निस्संग आत्मा सक्त हुआ ठीक है मिंदी है तेन ही प्रत्येगात्मनि स्फुटतरम ज्ञान उत्पद्यते लिंगेन सूक्ष्म देह तेन लिंग्यते ज्ञायते आत्मा अनेन इति सूक्ष्म देह लिंगम ये न ज्ञायते सुच्छंदेह लिंगम अनेन सो जो ज्ञायते ज्ञायते का कर्म है ज्ञायते के में आयते स ज्ञायते आत्मयते अनेन लिंगेन आत्मनो असंग से कुतो लिंग शक्ति असंग आत्मा लिंग शक्ति कुतो लिंग शक्ति इति आशंका है स्वात्म चैतन्य बिंबेन आत्मना निसंग शक्त तो लिंग के साथ शक्त हो गया आत्मा शक्त हुआ निसंग शक्त तो लिंग के साथ शक्त हुआ आत्मा लिंगम तेन एक ही होता शक्त आत्मा शक्त इदम लिंगम कर्मणा सह कर्मणा सह आत्मा सत आत्मा सत का अर्थ हो गया तेन एक ही भूत तदेव कर्मणा सह पुमान थी वो सच आत्मा जो इसमें जो आत्मा आया वे लिंगेन आत्मा ना आत्मा असंगत्व भी लिंगेन आत्मा स्वचैतन्य द्वारा काल्पनिक शक्ति तो यहाँ लिंग के साथ आत्मा का संबंध का आत्मा का लिंग सर सूक्ष्म सर के साथ मन के साथ तो यहाँ यदि शक्त हुआ तो पूर्व में भी मन लिंग है और आत्मा तेन शक्त अध्यार करना पड़ेगा तेन लिंगे न आत्मा शक्त आत्मा और लिंग से शक्त होकर के मन के साथ होकर कर्मणा सह उपमान एति आत्मनो असंग से कुत्तोलिंग से आशंक है स आत्मा चैतन्य बिंबेन आत्मनो असंगत्व भी आत्मना लिंगे न आत्मना का लिंगे न स्वचैतन्य आभास द्वारा काल्पनिक शक्ति रहता है तथापि यत्रार्थे मनो निशक्तम तत्र आत्मा लिंगे नैक्यम गत गच्छति तो आत्मा लिंगे नैक्यम हुआ तो आत्मा लिंगे नैक्यम इस आत्मा लिंगम शक्त ऐसे हो जाए लिंगम शक्त आत्मा आत्मा पहले है ना जो शक्त आया तो आत्मा शक्त हो जाएगा ये न अर्थ है तत्रेव अर्थ इदम आत्मा शक्त लिंग लिंगम शक्त तेन की भूत लिंग से की भूत क्योंकि आत्मा लिंगे न ऐक्यम गतो लिंग से ऐक्य को प्राप्त करके मन गच्छति इति अयुतम कुटस्थ से विभो तदैवगात कुटस्थ विभव लिंग के साथ एक ही से होगा इति आशंका उदपात्र आगमन ऐके गमन उदपात्र उदपात्रार्क गतिव दगतिर्गतिरात्मनः ध्यायति वेति च तथा निषिद्धैव सतो गतिः उदपात्रार्क गतिवत आत्मनः अगतेर गति ध्यायति वेति च तथा स्वतोगति निषेधेव ध्यायति व लीलायतेव कह करके स्वतोगति निषेध है इसलिए औपाधि की गति यथा जलपात्र गमनम तद्गते सवितरि आरभ्यते तद्गते सवितरि जलपात्र गत सवितर सूर्य में आरभ है तथा आत्मनो गतिरहितस्यापि लिंगगमनम स्वात्मनि आरभ्य गतिरिष्टा लिंगगमन आरोप करके आत्मनगति औपाधिकम आत्मनगमन इत्यत्र मानमा ध्यायते वेति यथात्र गमनम औपाधिकम तथा तदनुसारेण इति आव तथा निषिद्धैव सतोगति तदेव इत्यादि भागस्य भागस्य भाष्याद् वैरर्थमुत्वा तदेव इति भागस्य क्या पाठे भागस्य थे क्या भागत्य था अच्छा अच्छा हाँ भागस्य भाष्याद् वैरर्थम उत्वा भाष्य उत्तम अर्थम ये तो भारतीय कार्य का अर्थ है भाष्य उत्तम अर्थ तदेव तदेवेति इति यदि वा गन्तव्यमभिधीयते कामप्रधानता चैवं प्रकृतार्थानुरोधिनी यदि वा तदेवेति इति गंतव्यम अभिधेयते एवं च प्रकृतार्थ अनुरोधिनी काम प्रधानता से आता काम प्रधान है जहाँ उसकी अभिलाषा आ सकते है वहीं जाता है तो तत्र गंतव्यम तदेवेति अर्थ को यत्र स्वर्गादि फल निश्चयन समुत्तम उद्भुता अभिलाषम अस्य पुंसो भवति तदेव स गच्छति यत्र अर्थ है इसलिए अर्थ के साथ तदेव गच्छति भाष्य में तत्शब्द ने गंतव्य गृहते तदेव कथम च गच्छति इति अपेक्षायां गच्छति कथम फलासक्त सन यत् कर्माकरोत् तेन स तत्फलं प्राप्नोति इति प्रतिभाति देवता पूर्वव्याख्यानात् अस्य साक्षात् प्रकृत उपयोगित्वेन युक्ततरत्वमः तव काम प्रधानता है तो भारतीय का अलग अर्थ करके इसको बोलते ये भी युक्ततर भाष्य अर्थ ठीक है तब काम प्रधानता प्रकृतार्थ अनुरोधिने मनो यत्र निषक्तम उद्भुत अभिलाषम इतयुतम अभिलाषादेर आत्मधर्मत्वात् आत्मा में अभिलाष तो अभिलाष उद्भुत हो गई से इतिहासंख्या कामादय कामादय यतो धर्माः स्वान्तस्यैवैह कीर्तिताः तदात्ममानिनोत्तस्य आत्मनस्तेन तु स्वतः यतः यह कामादय धर्मः स्वान्तस्य कीर्तितः अंतगण तदात्ममानेन अतः आत्मनः आत्मानिनः ते स्यु ते कामादय स्यु न तु स्वतः उसमें आत्मा अभिमान करने पर एक कामादि स्व आत्मा में मानते अंतकरण में ही है अंतकरण के साथ आत्मा अभिमान करने से आत्मन ते स्यु उपाधि का अंतकरण के धर्म अंतकरण के सतादात्म से ते कामादेय आत्मन न तो स्वतः तद अभिमानिन अभिमानिन आत्मन तद अभिमानिन अंतकर्मन अभिमानिन आत्मन ते कामादेय स्यु न तो स्वतः काम संकल्प विचिकित्सा इत्यादि श्रुति शक्त इति विशेषणाद आत्मन सतो अभिलाषादिशाली तो सद आत्मा शक्त है तो उसमें अभिलाषादि हो इत आशंक्य अनेक श्रुति विरोधात अन्यथा सिद्धम विशेषण शक्त जो का आत्मा के लिए न आत्मन स्वतः शक्ति साधकम इत लिंग लिंगाशक्ति वसाद आत्मा शक्त इत्यभिधीयते शक्त संकर्मणा सार्ध मेत्यात्मा कर्मण फलम लिंग आसक्ति वसात लिंग लिंगे न स आसक्ति वसात आत्मा शक्त इति अभिधेयते शक्त सन आत्मा कर्मणा सार्धम कर्मण फलम एति कर्म के साथ उसको प्राप्त करता है औपाधि की शक्ति होता है तत्फल सत्य सन लिंगोपाधि आत्मा आत्मा हाँ लिंगोपाधि आत्मा फलाशक्त यत् कर्म कृतवान तेन स तत्फल गच्छति इति वदतो मंत्र से अभिप्रेतार्थमाह मन इति मनोभिसंग वसग कर्मणि इति यतः सः कामस्यातः प्रधानत्वं तत्प्रयुक्तात्मसंसृतेः मनोभिसंग वसग मनो अभिसंगवशग यत सकर्मणाति आत्मा, आत्मा मनो अभिसंगवशग कर्मणा सहेति अतः तत्प्रयुक्त आत्मसंस्कृति है काम से प्रधानत्व। काम प्रयुक्त आत्म आत्मा जो संसार काम ही प्रधान है अतः सदात्म स्पर्शेति तत्प्रयुक्त। अतः तत्प्रयुक्त आत्मसंस्कृति है काम से प्रधानत्व। सप्तदशकम लिंगम न मनमात्रम तत्कथम लिंग मन सामान्यधिकरण आशंका लिंग मन भाष्य मंत्र में कर्मण थे लिंग मनो यत तो मन लिंग सामान्यधिकरण कैसे लिंग मन प्रधान लिंग मन इोच्यते यदि वा लिंगते तेना मनो लिंगमिहात्मन लिंग सूक्ष्म सर मन प्रधानत्वाद लिंग मन कह दिया लिंग मन प्रधान से लिंग मन कह दिया अथवा लिंग्यते अनेन इति लिंगम मन लिंग्यते आत्मा आत्मन यह लिंगम मनो आत्मन लिंगम आत्मा का लिंग है कहता मन के द्वारा आत्मा का निश्चय होता है। इसे इंद्रियम इंद्र लिंगम इसे आत्मा का लिंग मन है। लिंग मन इत्यत्र लिंगमिति मनो गृह्यते लिंग से सप्तदशक से भी मन प्रधान पहले हो गया अथवा इत्यादि भाष्यार्थ में यदि वा लिंग अन्य मन ही लिंग तन्मनो यत्र इत्यादि भाष्यार्थ में आओ तन्मनो यत्र निषेधम तदिव सत्यमिति लिंग मनो यत्र निषेधम से तन्मन तन्मनो यत्र निषेधम भाष्य अर्थम आ भाष्य में आया है तन्मनो यत्र निषेधम उसका अर्थ भवती में निश्चयेन तदासक्तम् यस्मिन् विषय आत्मना विषयं कर्मणा सार्धं तमेव इति इति संगतिः यस्मिन् विषये तद निश्चयन आसक्त निषक्त मन तमेव विषय कर्मणा सार्धम एति इति संगति अन्वय संबंध यस्मिन् विषये तद निश्चयन आसक्त तमेव विषय आत्मना तस्मिन् विषये मना सतम आत्मना तत् लिंगोपहित आत्मना विषय तम एव विषय कर्मणा सह एति अतो आत्मना कते लिंग आत्मना लिंग उपहित तन्मनो लिंगम उपहितेन आत्मना सह यस्मिर्थे स्वर्गाधु अस्य सक्तम आसीत् तन्मनो लिंगम उपहितेन आत्मना सह मन निश्चयेन तदासक्तम यस्मिन् विषये आत्मना आत्मना लिंग उपहित आत्मना सह यस्मिन् हाँ केवल मन निश्चित होता नहीं लिंग उपहित आत्मना सक्त विषय न सक्त अतः तो उसी विषय को प्राप्त करता है। स्वर्गादु अस्य सक्तम आसीत् तत्र उद्भूत अभिलाषवशाद् अनुष्ठित कर्मणा तमेव अर्थम आत्मा मन शक्ति हेतु गच्छति मन असति कारण आत्मा गच्छति मन तादात्म्य कारण आत्मा गच्छति उपाधि का तेन इत्यादि भाष्यार्थम इति काम प्रधानत्व सिद्धांतस्य उपसंहृति कर्मणन्तं फलं प्राप्य भुक्त्वा निरवशेषतः इति काम प्रधान तो सिद्धांत से उपसंहृति उपसंहार हो गया। कर्मण अंतम प्राप्य फलम अंतम प्राप्य निरवशेषत भुक्त्वा फिर आगे कैसा संबंध है। इति शब्द न प्रकृत मंत्र भागवती इति काम प्रधानत्व प्राप्य तदेव सत सहकर्मण लिंगमनोतर निशक्तम अस्य प्राप्यांतम कर्मण तस्य यत्किंत करोते इति शब्द हो गया पूर्वार्ध के लिए। इति शब्द ने प्रकृत मंत्र भाग प्राप्यांतम इत्यादि अर्थ में आगे के लिए कर्मण अंतम प्राप्य फलम प्राप्य फिर निरवशेषत भुक्त्वा इमं लोकं पुनरेति इति उत्तर तो संबंध आगे यत्किंच यह करोते तस्मा लोकात् पुनरेति अस्मै लोकाय कर्मणि इति इमलोकम अंतम इत्यादि अर्थ कर्म इमलोकम पुनरेति इति उत्तर आकांक्षा पूर्वकम यत्किंच इत्यादि कर्म विशिष्यते यत्किंच यह करोते कस्य कर्मण इत्युक्ते यत्किंच हेति तद्वशः फलभोगावसानेथ किमसौ प्रतिपद्यते तस्मा लोकादिमं लोकं पुनरेति सकर्मणे कर्मण अंतम फलम प्राप्य भुक्त आ गया। आ गया तो कस्य कर्मण इतिवते यत्किंचय इतिवत यत्किंचय करोते इति वच अथ फलभोगावसाने किमसो प्रतिपद्यते फलम भुक्त्वा तस्मा लोकाद इमाम लोकम पुनरेति कर्मणि कर्म करने के लिए अस्मै लोकाय कर्मणे इति भागम विभजित तस्मा अस्मै लोकाय देहाय देहयोगस्य कर्मणे इत्येवम् अपरिश्रान्तो बम्भ्रमीति पुनः पुनः अस्मय लोकाय था ये देहाय के लोकाय थे देह क्या और देह के साथ संबंध किसरे देहयोग कर्मणि एतेवम अपरिशांत पुनः पुनः बम भ्रमिति भ्रषम भ्रमति अपरिशांत कौन से थकता नहीं अनादिकाल से जाता आता रहता है। कर्म किमर्थम इति आशंक फल संज्ञार्थम एतेवम पौन पुण्यन इहलोक परलोक अतिशयन भ्रमणे हेतुमा अनिर्ज्ञातात्म तत्व सन् काम बंधन बंधन घटी यंत्रवद श्रांतो बंभ्रममित्यनिशं नर अनिर्यात आत्मतत्व सन काम बंधन काम बंधनम यस्य कर्मण तत्कर्म काम बंधन काम बंधनम काम बंधन बंधन यस्य आत्मतत्व आत्मन कर्म ही बंधन जिसका काम बंधन कर्म हो जाएगा कर्म ही बंधन यस्य ऐसा अनिर्यात अज्ञानी आत्मा घटी यंत्रवद अश्रांत नर अनिशंभम भ्रमिति निरंतर भ्रषम भ्रमति अभिशांतो भ्रांतिम दृष्टान्त स्पर्शे घटी अंतर्वत उपसर्ग और अर्थमाह उपसर्ग तस्मा लोका पुनः तस्म लोकाय कर्मण इति नु का इति नु काम मान इति नु जो दो उपसर्ग इति नु अव्य उपसर्ग तो नहीं निशक्त में क्या नहीं क्या प्राप्यंत का मतलब प्राप्य में प्र अथ क्या मैं आगे तो नहीं प्राप्य में तो प्र एक हो गया इति नो हाँ उपसर्ग का अर्थ हाँ इतने आगे के है उपसर्ग उपसर्ग था इति इतुक्ते इत्युक्त परामर्शे नु इत्युक्त इति इत्युक्त परामर्शे नृत्य खेदानुकंपयो हो एवं अज्ञः कामवशाद् भूयो योनिः प्रपद्यते इति इति उक्त परामर्शे इति शब्द पूर्व से परामर्श नु इति खेदानुकंप खेदानुकंप के एवं अज्ञ काम अवसाद भूयो योनि भूयो योनि प्रपद्यते बार बार प्राप्त करता है किं तदुक्तम इत्युक्ते तदर्शयति एवं अज्ञ काम अवसाद खेदानुकंप है स्फुटयति जो नु है खेदान अस्मात् अस्मान् लोकादमं लोक ममुस्मादिदमेव च अज्ञः कामाङ्कुशाकृष्टो जायते मिद्यते सकृत् के मधिक अमुस्माद इम अच्छा अमुस्माद लोकाद अमु लोकम अमुस्माद इममेव च हाँ ठीक है अमुस्माद इदमेव अमुस्माद इममेव च अस्मा लोकाद अमुम लोकम अमुस्माद इममेव च अज्ञः कामाकुशाकृष्ट कामाकृष्ण आकृष्ट असकृत जायते मृते हम उस्माद प्रपद्यते पहले ही जाएंगे लोकद्वय प्राप्ति प्रकट अज्ञ कामाकुशाकृष्ट असकृत जायते मृते इति शब्द से अर्थांतर भाव इति काम इति काम प्रधानस्य संसारानर्थ संगति उक्त्वा तदुपसंहार मेते इति वचसा करोत् आया पूर्वार्ध में संगति ही विसर्ग बनाया इति काम प्रधानस्य संसार अनर्थ संगति ही काम प्रधानस्य संसार अनर्थ संगति इत्युक्त्वा काम प्रधानस्य संसार अनर्थ संगति इत्युक्त्वा इत्युक्त्वा कह करके आगे टीका में दिया उक्त्वा इति अत्र इति शब्द संबंधे थे इत्युक्त्वा इत्युक्त्वा कहेंगे तो क्या होगा तो ये प्रथमांत काम प्रधानस्य संसार अनर्थ संगति इत्युक्त्वा तदुपसंहारम इति वचसा अकरोत् श्रुति ये उक्त्वा इति अत्र इति शब्द से संबंध इत्युक्त्वा इसलिए इति काम प्रधान से संसार नहीं काम प्रधान से संसारानर्थ संगति इत्युक्त्वा उपसंहारमेव दर्शयति एवं एवं कामयमानोऽयं स्वप्न बुद्धान्तवन्नरः संसारत्यब्र बुद्ध सन् परलोकेह लोकगः मानो यं स्वप्न बुद्धान्तवन्नरः संसारत्यब्र बुद्ध सन् एवं अयम नर कामयमान सपना बुद्धांतवत अप्रभुत सन परलोक संसरति। कामयमान जैसे स्वप्न बुद्धांत जागृत स्वप्न में जाता है, ऐसे अप्रभुत ज्ञान होने से परलोक यह लोक का संसरति। आत्मन नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव से अविद्यादिवशा दिदृशी दशा तेन सुरतना तद अपवादे यति तव्यमिति भाव। ये पूर्व श्लोक में टिप्पणी है ना पुष्पत में, संसारानर्थ संगति दूसरे काम में बातें हूँ। हाँ वो टिप्पणी, हाँ टिप्पणी उसी को रखा है, किंतु उसके साथ टिप्पणी उसके साथ है। अच्छा अच्छा एक ही टिप्पणी है दोनों, अलग अलग टिप्पणी नहीं, तो फिर वही होगा। संगति अच्छा गति उगता तू अच्छा ठीक ठीक हाँ तो ऐसे ही होगा। हाँ संगति उगता है अच्छा उगता तू हाँ बताएं क्या दे मारे मार्जिन क्या उक्त तदुपसंहार मिति वचसा करो ठीक है वचन बताएंगे। शायद इसको ही ऐसे रखा है उक्ता देखते हैं वो नहीं हुई बड़े मार्जिन शायद केवल विसर्ग बनाए इसको ऐसे रखा है। किसमें देख क्योंकि वहाँ विसर्ग बनाए हाँ विसर्ग बनाए टिप्पणी चिन्ह हाँ टिप्पणी चिन्ह नहीं दिया अच्छा हाँ हाँ ठीक ठीक तदुपसार अच्छा तो फिर बड़े महाराज ने बड़े महाराज ने क्या किया उन्होंने क्या किया है गति गति ही को मार किया है और इसको नहीं किया तो है हाँ उगता तू नहीं है हाँ उगता तदुपसार कौन से ठीक है हाँ संगति के साथ है उसको मार कर दिया क्योंकि तीन को लाल किया है यहाँ तीन नहीं करेंगे संगति ही किया है और उगता तो काम प्रधान हाँ फिर हाँ काम प्रधान संसार था इत्युक्ता तो फिर इसलिए वो चिपण में ऊपर चिन्ह दिया नीचे खाली संगति को चिन्ह किया उक्ता को चिन्ह नहीं किया। वो पहले इसे करने संशोधन करते समय जितने कम से चले आए इतने करना अधिक नहीं यहाँ चिन्ह कर देना इतने लेना है तो संगति उक्ता उक्त्वा इति उक्त्वा टिप्पणी में उक्त्वा रखा है ना टिप्पणी में भी उक्त्वा दिया ना उक्त्वा इति अत्र इति शब्द से संबंध टिप्पणी उक्त्वा है टीका में उक्त्वा है ऐसे उक्त्वा इति रहा तथा अथा कामयमान इत्यादि अवतारयितुं वृत्तं कृतयति आगे आगे मंत्र अथ अकामयमान अथ अथ तस्यावदत् पूर्वं योषिदालिङ्गने यथा सश्रुतं स्थानमाप्तस्य रूपं कामादिवर्जितं तद्वा अस्यैतदित्येवं प्राक्श्रुत्या प्रतिपादितं मोक्षो दाष्टान्तिकस्तस्य दृष्टान्तस्येह वर्ण्यते। अथ यथा सौसुतं स्थानं आप्तस्य कामादिवर्जितं रूपं कामादिवर्जितं रूपं सौसुतं स्थानं आप्तस्य यथा योषिद्यालिङ्गने सुखं पूर्वम् अवदत् योषिद्यालिङ्गने पूर्वम् अवदत् ये दृष्टान्त दिया था सौसुत स्थान प्राप्त करने पर योषिद्यालिङ्गने यथा पूर्वम् अवदत् दृष्टान्त दिया वो दृष्टान्त के लिए दार्शनिक भी कहेंगे तद्वाय अस्य अतिछंदा इतेवम प्राग श्रुत्या प्रतिपादितम श्रुत्या प्राग प्रतिपादितम तस्य अतिछंदा तस्य दृष्टान्तस्य दार्शनिक मोक्ष यह वर्ण्यते। वो जो दृष्टान्त दिया उसका दार्शनिक मोक्ष पहले आया उसके स्पष्ट आगे कथन करते हैं। प्रकरण विच्छेदार्थ अत सतत कामयमान यथा योषिद्यालिङ्गने पुंसरूपं त्रिवाक्येन श्रुतिरवदत् यथा योषिद्यालिङ्गने अच्छा इसका संबंध यथा योषिद्यालिङ्गने कामादिवर्जितं रूपं अस्य कामादिवर्जितं रूपं सर्वसुप्तं स्थानं आप्तस्य तस्य पूर्वम् अवदत् वो कहा था तस्य तस्य अतिछंदा रूपेति प्राग श्रुत्या प्रतिपादितम् तस्य दृष्टान्तस्य मोक्षदार्शनिकम् तथा सौसुप्तम् स्थानम् प्राप्तस्य कामाधीन रूपम् यथा योषिद्यालिङ्गने पुंसो रूपम् स्त्रीवाक्येन श्रुतिरवदत् तथा सौसुप्तम् स्थानम् प्राप्तस्य कामाधीन रूपम् मोक्षदृष्टान्तभूतम् अतिछन्दादिवाक्येन उक्तम् अनंतर च सपनादि संचार दृष्टान्तस्य दार्शनिक बंध वर्णित संप्रति उत्तर पर अच्छा पहले हो गया योषिद्यालिङ्गने पुंसो रूपम त्रिवाक्येन श्रुतिरवदत् ये यसा योषिद्यालिङ्गने रूपम अवदत् आगे दूसरा कर दिया सौसुतम स्थानम आप्तस्य यथा रूपम दूसरा हो गया त्रिवाक्य ने कहा तथा सौसुप्तम स्थान प्राप्त से कामादिवर्जितम रूपम अवदत ये मोक्ष दृष्टान्त भूत ये मोक्ष दृष्टान्त भूतम अतिछंदादि वाक्य ने उत्तम अनंत च ये भी सपनादि संचार दृष्टान्त का दृष्टान्त ये बंध भी कह दिया यहाँ नहीं है किंतु पहले कहा है संप्रति उत्तर प्रकरण प्रस्तुति मोक्ष दृष्टान्तिक स्तस्य दृष्टान्तस्य यह वर्ण्यते। यस्माद् इत्यादि भाष्येन अथ शब्दार्थम आह अथ शब्द का अर्थ भाष्य में का यस्माद् इत्यादि अथ शब्द अथ शब्द अत्र हेत्वर्थ उक्तस्य तदपेक्षतः काम्ये वहियतो जस्रं संसारत्यभिचक्षणः अतः कामयमान है ना यतः कामेव अभिचक्षण अजस्रम संसरति अतः अतः अकामयमान अतः हेतु के द्वारा पूर्व हेतु हो गया यतः यतः कामेव अभिचक्षण अजस्रम संसरति अतः अकामयमान इस अतः शब्द अत्र हेतु अर्थ उक्त से तदपेक्षत कि जो कापुर पर कहा गया हेतु है क्योंकि कामे वही अथवा अजसम संसरति इसलिए अथ कामयमान वो अथ पूर्व हो गया हेतु अथ अकामयमान निष्काम इत्यादि तत्र हेतु उक्त तदपेक्षत उक्त बंध पहले बंध का उसकी अपेक्षा काम है ना तस्य काम अपेक्षत्वाद यस्मात् कामी संसरति तस्माद् अकाम मुच्यते, यस्मात् कामी संसर्दी तस्माद् अकाम ये मान मुक्त होगा। विवक्षितम यह संसार से कामापेक्षा साधयति, कामी है वही अज संसर्दी। कामस्य अनर्थ मूलत्वम अनुभव अनुपसारी इति ही शब्द है कामी है वही। यत शब्द से उत्तरेण अत शब्देन संबध्यते, अत शब्द उत्तर में क्या आगे तद्भाभावित्वाद अतो अकाम विमुच्यते, आगे के साथ तद्भाभावित्वाद अतो अकाम मुच्यते। तो यतः संसरति, यतः संसरति आगे अतः अकाम विमुच्यते। कामित्वे हेतु अभिषेक्षण कामेव संसरति तथा तद्भाव तद्भाव भावी हेतुत्वा दतो काम विमुच्यते नरो कामय मानः स्यात् काम हेतुर्निराकृते उस अजस्रम संसरति क्यों तद्भाव भावी हेतु तब तद्भावान से युक्त हेतु को है संसरति अतो अतः अकाम विमुच्यते नर अकामयमान काम हेतु निराकृते नर अकामयमान स्यात् काम हेतु निराकृते विमुच्यते अकाम तस्य कामस्य भावे बंध से भावात् तद्भाव भावी विपरे च अभावात् तद्भाव भावी हेतुत्वात् तस्य तम प्रति हेतु सिद्धे कामस्य बंध संसार के प्रति हेतु कामी संसारी इति सिद्धे परितमा अतः अकाम विमुच्यते सत्यम अकाम विमुच्यते कथन तो अकामत्व स्याद इसलिए नरो अकामयमान काम हेतु निराकृते अकाम स्याद यदा ना काम मुच्यते सुप्त से अकाम से पुनरुत्थानाद इति आशंका नर अकामयमान काम हेतु निराकृते अकामयमान स्याद। ओम।